Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah ve Ra'd. Resullere iman. Resul gönderilen elçi demektir. Buradaki mana ise Yüce Allah'ın insanlar arasından kendisine bir şeriat vahyedip onu tebliğ etmekle yükümlü tuttuğu kimselerdir. Peygamber diye tercüme edilmekte ve kullanılmaktadır. Allah-u Teala onları bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak insanlara doğru yolu göstermek ve dalaletten kurtarmak için hak dine davet eden üstün ahlaklı elçiler olarak göndermiştir. Onlar insanların en şereflileri, ahlaken en güzelleri, emanet bakımından en emin olanlarıdır. Onların daveti toplumları şirk ve putperestlik gibi her türlü cehaletten kurtarmak, çözülme ve bozulmadan arındırmak içindi. Onlar Allah'ın şeriatını toplumlarına ulaştırdılar ve ümmetlerine öğüt vererek emaneti yerine getirdiler. Allah-u Teala Nahl suresinde Resullerin üzerine düşen açık bir tebliğ değil mi buyurmakta, Cin suresinde ise Resullerin Rablerinin kendilerine verdiği risalet görevini tebliğ ettiğini insanlara ulaştırdığını bilsin buyurmaktadır. Resullere iman şu dört hususu içerir. Birincisi, onların Yüce Allah tarafından hak ile elçi olarak gönderildiklerine iman etmek. Onlardan herhangi birinin risaletini inkar eden Allah'ı ve bütün Resulleri inkar etmiştir. Nitekim Nisa suresinde Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Allah'ı ve Resullerini inkar edenler, Allah ile Resullerini birbirinden ayırmak isteyip bir kısmına iman ederiz ama bir kısmına inanmayız diyenler, böylece iman ile küfür arasında bir yol tutmak isteyenler var ya, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Şuara suresinde ise Nuh kavmi de Resulleri yalanladı buyurmaktadır. Az ileride açıklanacağı gibi Nuh aleyhisselam, İnsanlığa gönderilen ilk Resuldür. Kavmi Nuh Aleyhisselam'ı yalanladığında yeryüzüne ondan evvel Resul gelmemişti ve orada başka Resul de yoktu. Yalnızca Nuh Aleyhisselam yalanlanmış, buna rağmen Allah-u Teala onların, yani bütün Resullerin yalanlandığını ifade etmiştir. Resullere imanın ikinci hususu, Resullerden isimleri bildirilenlere ismen, isimlerini bilmediklerimize de topluca iman etmek. Allah-u Teala gönderdiği Resullerin bazısının isimlerini zikretmiş, bazılarını zikretmemiştir. Andolsun ki biz senden önce de Resuller gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattıklarımız da vardır, anlatmadıklarımız da buyurmaktadır Allah-u Teala Mü'min suresinde. Kur'an'da ismi bildirilen Resullerin adedi 25 olup bu isimler şunlardır. Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Şuayb, Eyyub, Zülkifl, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, El-Yesi'a, Yunus, Zekeriya, Yahya, İsa ve Muhammed aleyhissalatu vesselam. Kur'an'da ismi geçip de Resul mü yoksa salih bir kişi mi olduğuna dair ihtilaf olanlar ise Üzeyir, Lokman ve Zülkarneyn aleyhissalamdır. Allah-u Teala Resullerin bazılarını diğerlerinden üstün kılmıştır. Ümmet, Resullerin Nebilerden üstün olduğunu, Resul ve Nebilerin en faziletlilerinin de Kur'an'da iki yerde zikri geçen Ulul Azm, yani büyük iş sahibi diyebilen 5 Resul olduğunu icma ile kabul etmektedir. Allah-u Teala Bakara suresinde, biz o Resullerden bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık buyurmakta. Ahzab suresinde ise, biz Nebilerden tebliğ yapmak ve davet hususunda misak, yani kesin söz almıştık. Senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Biz onlardan pek sağlam bir söz aldık buyurmaktadır. Resullere imanın üçüncü hususu, Resullerden bize sahih olarak nakledilen haberleri tasdik etmek. Dördüncüsü ise, onların içinden bize gönderilen Resulün şeriatı gereğince amel etmektir. Allah-u Teala kullarına Nebi ve Resuller göndermesinin hikmetini şöyle açıklamaktadır. Müjdeleyici ve sakındırıcı Resuller gönderdik ki insanların onlardan sonra Allah'a karşı bir özürleri, bahaneleri kalmasın. Nisa 165. Risalet yani Resullük ağır bir yük ve zor bir mükellefiyettir. Nitekim bütün Resul ve Nebiler kendilerine inanan kimselerle beraber büyük sıkıntılar yaşamışlar. Allah'ın davasını tebliğ etme ve emaneti yerine getirme yolunda şiddetli bela ve musibetlere maruz kalmışlardır. Bu yüzden olsa gerek ki Allah-u Teala yalnızca erkeklerden Resul göndermiş, bu görevi hiçbir kadına vermemiştir. Nitekim senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz erkekleri Resul olarak gönderdik buyurmakta Nahl ve Enbiya suresinde. Yüce Allah hiçbir ümmeti Allah'a davet eden ve hakkı bildiren bir Resul'den yoksun bırakmamış, her birine bir veya daha fazla Nebi ya da Resul göndermiştir. Yunus suresinde her ümmete bir Resul gönderilmiştir buyurulmakta. Ra'd suresinde ise sen ancak bir uyarıcısın ve her ümmetin bir yol göstericisi vardır buyurulmaktadır. Hakeza Fatır suresinde her ümmet için mutlaka bir uyarıcı bulunma gelmiştir buyurulmaktadır. Gönderilen ve sayılanı yalnız Allah'ın bildiği bu nebilerin ilki Adem aleyhisselam, sayıları bir rivayette 313, diğer rivayette de 315 olarak bildirilen Resullerin ilki ise Nuh aleyhisselam, sonuncuları da Muhammed aleyhisselatü vesselam'dır. Nisa suresinde Allah azze ve celle biz Nuh'a ve ondan sonra gelen nebilere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in uzunca bahsettiği şefaat hadisinde şunlar anlatılmaktadır. Kıyamet günü insanlar düz ve geniş bir alanda bekletilmekten usanınca Allah'ın hesabı başlatması için şefaatçi olması talebiyle Adem aleyhisselamdan sonra Nuh aleyhisselama gelirler ve ey Nuh sen yeryüzü ahalisine gönderilen Resulün ilkisin derler. Bu hadis Buhari ve Müslim'de rivayet edilmektedir. Bir başka hadiste de şöyle buyurulmaktadır. Kıyamet günü Adem oğullarının efendisi övünmeksizin benim. Levaul Hamd yani Hamd sancağı övünmeksizin benim elimdedir. Ve o gün Adem ve diğerleri dahil benim sancağımın altında olmayan hiçbir nebi yoktur. Toprağa yarılacakların ilki de övünmeksizin benim. Bu hadis Tirmizi'de rivayet edilmekte. Bir başka hadiste ise Ebu Zer radıyallahu anh ya Resulallah nebilerin ilki kimdir diye sordum. O Adem aleyhisselamdır buyurdu. Ben o gönderilmiş bir nebi midir diye sordum. O evet Allah onu eliyle yarattı. Ona kendi ruhundan üfledi ve onunla yüz yüze konuştu buyurdu. Bu hadiste Mevalidü Zaman'da ve Sahih'a'da rivayet edilmektedir. Ahzab suresinde Allah azze ve celle Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Lakin o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu hususta şöyle buyurmaktadır. Ben Nebilerin sonuncusuyum ve benden sonra Nebi olmayacaktır. Bu hadis Ebu Davud'da rivayet edilmektedir. Müjdeci ve uyarıcı olarak gönderilen bu Nebi ve Resullerin davet ettikleri hususlar birdir. Ancak şeriatları farklılık göstermektedir. Onlar ibadetin aslı ve esası olan tevhid meselesine ittifak etmişlerdir. Nitekim Nahl suresinde andolsun ki biz her ümmet içinde Allah'a kulluk edin, tağuttan sakının diye emreden bir Resul gönderdik buyurulmaktadır. Nuh, Hud, Salih, Şuayb ve diğerlerinin nihayet Muhammed Aleyhisselam'ın da ortak çağrısı La İlahe İllallah'tır. Maide suresinde ise sizden her biriniz için bir şeriat ve menhec yani yol belirledik. Allah dileseydi sizleri bir tek ümmet yapardı. Fakat sizleri verdiği şeylerle denemek için böyle yaptı. Öyleyse hayır işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Hakkında ihtilaf ettiğiniz, ayrıldığınız şeyleri o size haber verecektir buyurulmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise bu hususta nebiler kardeştir, dinleri ise birdir buyurmaktadır ki bu hadis Buhari ve Müslim'de rivayet edilmektedir. Nebi ve Resullerin özellikleri. Birincisi onlar da insandırlar. Nebi ve Resuller gönderildikleri toplumlar gibi insan olup onlar gibi yerler, içerler, çarşılarda gezerler, evlenip çoluk çocuk sahibi oldular. Çeşitli musibetlere maruz kalırlar ve neticede ölürler. İsra suresinde de ki eğer yeryüzüne yerleşen gezip dolaşanlar melekler olsaydı elbette onlara gökten Resul olarak bir melek gönderirdik buyurulmakta. Furkan suresinde senden önce gönderdiğimiz bütün Resuller de hiç şüphesiz yemek yerler çarşılarda dolaşırlardı buyurulmakta. Ra'd suresinde ise andolsun senden önce de Resuller gönderdik ve onlara da eşler ve çocuklar verdik buyurulmakta. Enbiya suresinde biz onları yani Resulleri yemek yemeyen birer ceset olarak yaratmadık. Onlar ebedi de değillerdir. Âl-i İmrân suresinde ise her nefis ölümü tadacaktır buyurulmaktadır. Nebi ve Resullerin ikinci özellikleri masum oluşlarıdır. Yüce Allah onları kötülüklerden temizlemiş, büyük ve küçük günahlardan da korumuştur. Nitekim Meryem suresinde işte bunlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği nebilerden, Adem'in zürriyetinden, Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail, diğer ismi Yakup olan peygamberin zürriyetinden, hidayet ettiğimiz ve seçkin kıldığımız kimselerdendir buyurulmakta. Cin suresinde ise ancak rasullerden dilediği bundan müstesna. Çünkü o bunun, yani rasulün önüne ve arkasına gözetleyiciler koyar ki böylece onların Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsin buyurulmaktadır. Bununla beraber onların içtihatları neticesinde zelle denilen küçük yanılgıları olabilir. Bu yanılgıları da Allah-u Teala vahiyle düzeltir. Bu husustaki örnekler için Enfal suresi 67, Tevbe suresi 43, Tahrim suresi 1 ve Abese suresi 1 ile 11. ayetler arasına bakılabilir. Bu yanılgılar onların masumluğuna ve risaletlerine zarar vermediği gibi hata yapmayan birer ilah olmadıklarına da örnek ve delil teşkil etmektedir. Nebi ve Resuller'in üçüncü özelliği müjdeci ve uyarıcı olmalarıdır. Resuller gönderildikleri kavimlerini Allah'ın nimet ve rahmetiyle müjdeler, azabıyla da korkutarak risaletlerini tebliğ ederler ve öğüt verirler. Bunu yaparken Allah'ın indirdikleriyle hükmeder, yalnızca kendilerine vahyedilene uyarlar. İnsanların başında bekçide değillerdir. Allah-u Teala, biz Resulleri ancak müjdeleyici ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur, onlar üzüntü de çekmezler. Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince yoldan çıkmalarından dolayı onlara azap dokunur buyurmaktadır En'am suresinde. Gâşiye suresinde ise o halde öğüt ver, çünkü sen ancak öğüt vericisin, onların üzerinde bir zorba değilsin buyurulmakta. Maide suresinde onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver buyurulmakta. Hakka suresinde eğer o Resul bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı elbette onu kıskıvrak yakalar, sonra onun can damarını koparırdık. Hiçbiriniz de buna engel olamazdınız buyurulmakta. A'raf suresinde de ki ben ancak Rabbimden bana vahyoluna uyarım buyurulmakta. En'am suresinde ise biz seni onların üzerine bir bekçi göndermedik, sen onların vekili de değilsin buyurulmaktadır. Nebi ve Resullerin dördüncü özellikleri hidayete ulaştırılmış kullar olmalarıdır. Allah Azze ve Celle onları doğruya ulaştırmıştır. İnsanları doğru yola ulaştırmak ise onların elinde değildir. En'am suresinde işte onlar, Nebi ve Resuller Allah'ın kendilerine hidayet ettiği kimselerdir buyurulmakta. Kasas suresinde ise sen sevdiğin kimseleri hidayete erdiremezsin. Bilakis Allah dilediği kimseleri doğru yola ulaştırır ve o hidayet olunacakları en iyi bilendir buyurulmaktadır. Nebi ve Resullerin beşinci özellikleri insanları Allah'a kulluk yapmaya çağırmalarıdır. Resullerin gönderiliş sebebi bir olan Allah'a kulluk yapmaya, ona itaat edip isyandan sakındırmaya davet etmek, hidayet ve kurtuluşa çağırmaktır. Kendilerine taptırmazlar ve kulluk istemezler. Bunları yaparken de toplumlarının dilini kullanırlar. Nahl suresinde Allah Azze ve Celle andolsun her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan sakının diye emreden bir Resul gönderdik buyurmakta. A'raf ve Mü'minun suresinde ise andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki ey kavmim, kendisinden başka ilahınız olmayan Allah'a ibadet edin buyurmaktadır. Bu çağrı aynı zamanda Ad kavmine gönderilen Hud'un, Semud kavmine gönderilen Salih'in, Medyen kavmine gönderilen Şuayb'ın, İbrahim ve diğer tüm Nebi ve Resulü'nün ortak çağrısıdır. Mü'minun suresinde ise muhakkak ki sen onları sırat-ı müstakime, yani dosdoğru yola çağırıyorsun buyurulmakta. Âl-i İmran suresinde Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve nübüvvet vermesinden sonra hiçbir insanın diğer insanlara Allah'ın dışında bana kulluk edin demesi olacak şey değildir. Lakin öğretmekte ve öğrenmekte olduğunuz kitap gereğince Rabbe halis kullar olun der. Ve size melekleri ve nebileri Rabler edinmenizi emretmez. Siz Müslümanlar olduktan sonra size hiç küfre emreder mi? Buyurulmaktadır. İbrahim suresinde biz her Resulü Allah'ın dinini onlara iyice açıklasın diye ancak kendi kavminin diliyle gönderdik. Buyurulmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ahmet bin Hanbel'in müsnedine rivayet edilen bir hadiste Allah her Resulü ancak kavminin diliyle gönderir buyurmaktadır. Nebi ve Resullerin altıncı özellikleri ise gaybı bilmemeleridir. Gaybın anahtarları Allah'ın elindedir. Bu sebeple gaybın tamamını yalnız Allah bilir. Bununla beraber Allah-u Teala Resullerine bazı gaybi bilgileri vahyeder veya haber verir ve bunlarla da onun Resullüğünü tasdik eder. En'am suresinde gaybın anahtarları onun katındadır. Onları yalnızca o bilir buyurulmakta. Neml suresinde de ki göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilemezler buyurulmakta. Cin suresinde ise gaybı yani bilinmeyenleri o bilir ve razı olduğu Resuller hariç hiç kimseye gaybını bildirmez buyurulmaktadır. Bir başka ayette ise de ki ben Allah'ın dilediğinin dışında kendime herhangi bir fayda ya da zarar verecek güce sahip değilim. Eğer gaybı bilseydim elbette daha çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir fenalık da dokunmazdı. Ben inanan bir topluluk için sadece uyarıcı ve müjdeleyiciyim buyurulmaktadır ki bu ayet A'raf suresi 188. ayettir. Nebi ve Resullere verilen mucizeler. Mucizenin sözlük manası kişiyi aciz bırakan hadiselerdir. Şer'i manası ise elçiliğinin doğruluğuna kesin delil getirmek için Allah'ın bir nebi ya da Resul eliyle meydana getirdiği, görülerek ve işitilerek şahit olunan olağanüstü olaylardır. Yüce Allah, dini insanlara tebliğ etmek ve şeriat hükümlerini öğretmek için gönderdiği bütün Resulleri kendisi tarafından gönderdiğine, öğretilerini ondan aldıklarını kesin olarak ispat eden mucizelerle desteklemiştir. Mucizelerde dört temel unsur bulunur. 1. Yalnızca Nebi ve Resullerin eliyle meydana gelir. 2. Meydan okuma söz konusudur. 3. Allah'ın hükmü ve fiilleridir. 4. Müminlerin imanını artırır. Her Nebi'nin kendisine has mucizesi vardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Nebilerden her bir nebiye muhakkak surette iman edilen ayetlerin benzeri veya insanların kendisine iman ettiği mucizelerden verilmiştir. Mucizeleri Resullerin gönderildiği topluluklar istemekte ve Allah da dilediği elçisine bunları vermektedir. Taha ve En'am suresinde onlar bize Rabbinden bir mucize getirmeli değil miydi dediler buyurmakta. En'am suresinde ise kendilerine bir ayet, mucize gelirse ona mutlaka iman edeceklerine dair kuvvetli bir şekilde Allah'a yemin ettiler. De ki, mucizeler ancak Allah katındandır. Ama mucize geldiğinde de inanmayacaklarının farkında mısınız? Buyurulmakta. Rad ve Mü'min suresinde ise Allah'ın izni olmaksızın hiçbir Resulün mucize getirme imkanı yoktur. Buyurulmaktadır. Bahsi geçen bazı mucizeler. 1. Salih aleyhisselam ve dişi deve. A'raf suresinde buyurulduğuna göre Salih Semud kavmine dedi ki size Rabbinizden açık bir delil geldi. O da sizin için bir mucize olarak Allah'ın şu devesidir. İkincisi Musa aleyhisselamın asası ve eli şu Ara suresinde buyurulduğuna göre bunun üzerine Musa asasını attı. Birden o apaçık bir ejderha oluverdi. Elini de koynundan çıkardı. Birden eli bakanlar için bembeyaz parlayan bir şey oldu. Buyurulmakta. Bakara suresinde ise Musa kavmi için su istemişti de ona asan ile taşa vur demiştik. Derhal taştan 12 göz yani kaynak su fışkırdı ve her grup içeceği kaynağı bildi buyurmaktadır. Üçüncüsü İsa aleyhisselama verilen mucizeler. Ali İmran suresinde o yani İsa aleyhisselam salihlerden olarak beşikteyken ve yetişkinken insanlara konuşacak buyurmakta. Gene aynı surenin 49. ayetinde ise size Rabbinizden bir mucize getirdim. Sizin için çamurdan bir kuş sureti yapar ve ona üflerim. Allah'ın izniyle o canlı bir kuş oluverir. Yine Allah'ın izniyle körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yiyip neyi biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer müminler iseniz bunda sizin için bir ibret vardır buyurulmaktadır. 4. Aynı şekilde İbrahim aleyhisselamın ateşe atılmasıyla ateşin kendisine serin ve esenlik kılınması, İbrahim ve Zekeriya aleyhisselamın yaşlı olmalarına ve hanımları da yaşlı ve kısır olmalarına rağmen salih evlatlarının müjdelenmeleri ve daha birçok mucize Kur'an'da bize bildirilen haberlerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri. Bunlar Resullerin mucizeleri bölümünde özel bir yere sahiptir. Kur'an'da ve sahih hadislerde oldukça fazla yer almaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır. Birincisi, en büyük mucizesi Kur'an'dır. Bu hususa kitaplara iman bölümünde Kur'an-ı Kerim'in özellikleri başlığı altında teferruatlı olarak değinmiştik. İkincisi ayın yarılması. Kamer suresinde buyurulduğu üzere kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle tahdis etti. Mekke ehli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir mucize göstermesini istediler. O da kendilerine ayın ikiye bölünmesini gösterdi. Bu hadis Buhari ve Müslim'de rivayet edilmektedir. Üçüncü mucizesi İsra ve Miraç hadiseleri. İsra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir gece Mekke'den alınıp Kudüs'e götürülmesi, Miraç ise oradan ruh ve bedeniyle semaya yükseltilmesidir. Her iki olay da Kur'an'da bahsi geçen İsra gecesinde olmuştur. İsra suresi 1. ayette şöyle buyurulmaktadır. Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını göstermek için kulunu Mescid-i Haram'dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'ya getirildikten sonra semaya yükseltildi. 7. kat semaya kadar çıktı. Sonra bundan da öteye Allah'ın dilediği yere kadar götürüldü ki burası Sidretül Münteha'nın ve Cennetül Mevva'nın yanındadır. Allah-u Teala dilediği şeylerle ona ikramda bulundu. Onunla konuştu ve 5 vakit namazı ümmetine orada aracısız olarak farz kıldı. Cennete girdi, bazı nimetleri gördü. Cehenneme girdi, melekleri ve Cebrail aleyhisselamı asli suretiyle gördü. Bütün bunlar baş gözüyle gördüğü gerçek şeylerdi. Sonra Beytül Makdis'e indi, diğer nebilere imam oldu ve namaz kıldırdı. Daha sonra da tan yeri ağarmadan ve yatağı henüz soğumadan Mekke'ye döndü. Bu bahsi geçen olaylar Bukhari ve Müslim'de teferruatlı olarak anlatılmaktadır. Bütün bunlar o yüce nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir tazim, onu diğer şerefli nebilerden daha büyük bir şerefe nail etmek ve onun makamının yüce ve herkesin üstünde olduğunu açıkça ortaya koymak için gerçekleştirildi. Allahu alem. 4. mucizesi hicret esnasında olaylardır ki bunlardan ilki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile iki yol arkadaşı Ebu Bekir ve Amir bin Fuheyre radıyallahu anhu'yı takip eden Suraka bin Malik'in atının iki kere yere kapaklanması, en sonunda da ön ayaklarının kuru ve sert bir zemine batmasıdır. Bu olay Bukhari'de rivayet edilmektedir. Diğeri ise Ümmü Mabet isimli kadının zayıflığından dolayı yayılmaya bile gidemeyen dişi kuzusundan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin memelerini sıvazlayarak bolca süt sağmasıdır ki bu olay Bezzar'ın Keşfül Esrar'ında Heysemi'de, Begavi, Taberani, Hakim ve Beyhaki'de rivayet edilmektedir. Onun 5. mucizesi birkaç kez suyun çoğalmasıdır. Bunların ilki ise suyun çok az bulunduğu birçok kereler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin parmaklarının arasından su fışkırması neticesinde onlarca ve yüzlerce kişinin suya kanacak kadar içmeleri ve ondan abdest almaları, bu olay Bukhari ve Müslim'de rivayet edilmektedir. Diğeri ise Hudeybiye'de suyu çekilmiş bir kuyudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bereketiyle 1400 sahabenin ve ilaveten bineklerinin kana kana su içmeleridir. Bu da Bukhari'de teferruat olarak anlatılmaktadır. Onun 6. mucizesi birkaç kişilik yemeğin bir bölüye yetmesi. Ebu Talha radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sesinin açlıktan dolayı zayıf çıktığını fark edince eşi Ümmü Süleym radıyallahu anh'a bunu anlattı ve yiyecek olarak neyi varsa çıkarmasını istedi. Birkaç parça ekmek ile biraz yağ karıştırıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yiyecek hakkında dua etti ve neticede birkaç kişiye ancak yetecek bu katıkla 70 ya da 80 kişi doydular. Bu da Bukhari'de rivayet edilmektedir. Onun 7. mucizesi eksilmeyen hurma yığınlarıdır. Abdullah bin Amr bin Haram radıyallahu anh Uhud'da şehit düştüğünde arkasında oldukça yüklü borç bırakmıştı. Oğlu Cabir radıyallahu anh'a hurmanın hasadı vaktini alacakların baskısından dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aracı olmasını istedi. Çünkü biliyordu ki bu ürün babasının borçlarını kapatmazdı. Hurmalar birkaç yığın olarak toplandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yığınların etrafında dolaşarak dua etti ve yanlarına oturdu. Borç tamamen ödendiğinde yığınlardan hiçbir şey eksilmemiş gibiydi. Bu da Bukhari'de teferruat olarak rivayet edilmektedir. Onun 8. mucizesi inleyip feryat eden kütük. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irade etmek istediğinde mescitte bulunan bir hurma kütüğüne dayanırdı. Ona bir minber yapıldı. Cuma hutbesi için minbere çıkınca o kütük parçası bir çocuk gibi feryat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberden inip onu kucaklayarak teskin ettiğinde kütük susturulan bir çocuk gibi hafif hafif inliyordu. Bu olayda Bukhari ve Tirmizi'de rivayet edilmektedir. Onun 9. mucizesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelen hurma salkımıdır. Bir çöl bedevisi Resulullah aleyhissalatü vesselama senin nebi olduğunu nereden bileyim deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu hurma salkımını çağırsam Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik eder misin diye sordu. Bunun üzerine Salkım ağaçtan indi ve Nebi'nin yanına geldi. Sonra ona dön diye emretti. O da tekrar yerine döndü. Bu olay Tirmizi'de ve Ahmet bin Hanbel'in Müslim'de rivayet edilmektedir. Onun 10. mucizesi ise Şam yolunda olan hadiselerdir. Nübüvvetten önce Ebu Talip yeğeniyle Şam'a ticaret için yola çıktığında Nebi sallallahu aleyhi ve selleme secde etmedik tek bir taş ve ağaç kalmamıştı. Rahibin yanında mola verdiklerinde Nebi aleyhissalatü vesselam üzerinde kendisini gölgelendiren bir bulut olduğu halde geldi. Cemaate yaklaştığında ağacın gölgesini kaplamış olduklarını gördü ve kenara oturdu. Bunun üzerine ağacın gölgesi onun üzerine doğru kaydı ve onu gölgelendirmeye başladı. Bu olay da Tirmizi'de ve Beyhaki'nin Delailün Nübüvve isimli kitabına rivayet edilmektedir. Onun 11. mucizesi ise selam veren taştır ki nübüvvetten önce Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selam veren bir taş vardı. Bu olay da Müslim'de ve Tirmizi'de rivayet edilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ve benzeri mucizeler oldukça fazladır. Daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler bu hususta yazılmış kitaplara ve hadis kitaplarının menkıbeler ve faziletler bölümüne müracaat edebilirler. Keramet ve mucize. Burada kerametten ve mucize ile arasındaki farktan bahsetmek yerinde olacaktır. Keramet, kitap ve sünnetin delalet ettiği şey üzere Yüce Allah'ın bazı salih kulları vasıtasıyla onlara bir ikram olmak üzere göstermiş olduğu olağanüstü hadiselerdir. Allah'ın kitabı ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle amel eden salih kullarına Yüce Allah'ın lütfettiği pek çok kerametler nakledilmiştir. Bu kerametler şimdiye kadar görülmüştür ve Allah'ın dilediği vakte kadar da görülmeye devam edecektir. Keramet ancak şeriata bağlı kimselerden, onun iradesi ve bilgisi dahilinde olmadan ortaya çıkan bir hadisedir. Şeriata bağlı olmayan kimselerin gösterdiği harikuladelikler ise keramet olmayıp göz bağcılık şeklinde büyücü, sihirbaz ve deccallerin işlerindendir. Kerametin meydana geliş sebepleri. Birincisi, kulun imanını pekiştirmek. İmanlarının pekişmesine ihtiyaç olmadığı için pek çok sahabeden keramet hasıl olmamıştır. İkincisi, düşmana karşı delil ortaya koymak. Üçüncüsü ise, Müslümanların genelinin maslahatlarını gözetmek ve şüphe içinde olanları yakine ulaştırmak. Hicri 23. yılda Ömer radıyallahu anh'ın kendisi Medine'deyken, minberde bulunduğu bir anda, Dar-ı Ebcer'de gönderdiği Seriyye'nin kumandanı olan Sariye bin Zemim radıyallahu anh'a hitaben, ''Ey Sariye, daha doğru yönel'' diyerek taktik vermesi de buna örnek olabilir ki bu olay İbn-i Kesir'in El-Bidaye ve Nihaye isimli tarih kitabına rivayet edilmektedir. Kerametin şartları. Birincisi, dini bir kaideye muhalif olmamalı. İkincisi, yaşayan birisi tarafından gösterilmeli. Üçüncüsü, bir ihtiyaç sebebiyle olmalıdır. Keramet ile herhangi bir şer'i hüküm konmaz ve var olan bir hüküm ortadan kaldırılmaz. Bazı Müslümanların keramet göstermeyişleri, imanlarının zayıf olduğuna delil gösterilemediği gibi, keramet gösteren kimselerin de masum olduklarına ve emsallerinden üstün olduklarına delil gösterilemez. Bu hususta İmam Şafii rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Kendisinden keramet zuhur eden herkesin velilerden olması gerekmez. Bu, o kimselerin keramet göstermeyenlerden üstün olduklarının delilidir de denilemez. Keramet göstermeyenlerin niceleri vardır ki, gösterenlerden daha faziletli ve üstündür. Keramet gerçekte bazen sahibinin yakinini güçlendirmek için ortaya çıkar, bazen de o kimsenin doğruluk ve faziletine bir kanıt olur. Ancak bu keramet, o kimsenin en üstün oluşuna bir kanıt değildir. Çünkü en üstün olma, yakini yani kesin anlamda bir iman ve tam anlamıyla Allah'ı tanımakla mümkündür. Bu sözü Abdullah el-Yafi Kitab-ı Nehasin-i Galiye'de rivayet etmektedir. Mucize ile keramet arasındaki farklar. Birincisi, mucize Nebi ve Resuller, keramet ise salih insanlar eliyle meydana gelir. İkincisi, mucizeleri topluluklar nebilerden istemektedir ancak keramette sahibin isteği yoktur. Üçüncüsü ise, mucizelerde meydan okuma söz konusuyken keramette meydan okuma yoktur. Bu sebeple kendisinden herhangi bir keramet hasıl olan kimsenin bunun için Allah'a hamd etmesi, kerametini gizlemesi ve onu başkalarına övünme vesilesi edinmemesi gerekir. Aksi bir davranış kişiyi helak noktasına getirebilir. Şeytanın bu yolla kendilerini yavaş yavaş azaba sürüklediği için farkında olmadan dünya ve ahiretini kaybetmiş nice insanlar vardır. Mucizenin ise risaletin tebliğini gerçekleştirebilmek için açıktan gösterilmesi şarttır. Keramet hak olmakla birlikte Halkın bu tür olaylara aşırı merak duyması ve kimi çevrelerin şeyh ve liderlerinin propagandası için keramet konusunu basamak olarak kullanmaları kerameti olduğundan farklı sınırlara taşınmıştır. Bu tip aşırılıklardan ve hatalardan sakınmak gerekir. Meanet, nebi ve salih insanlardan olmayıp alelade kimselerden zuhur eden ve olağanüstü bir hal olarak görülen bir takım olaylar vardır ki bunlara meanet, yardım etme, destek olma denir. Parçalanan bir arabadan birilerinin sağ çıkması, yüksek bir yerden düşen birilerinin ölmemesi gibi şeyler buna örnek verilebilir. Meanet isimli olaylar Allah-u Teala'nın o kimseye içinde bulunduğu felaket veya musibetten kurtulması için yaptığı yardımdan başkası değildir. Bu sebeple o kimselerin büyüklüğüne inanmak ve bunları mucize ya da keramet diye adlandırmak doğru olmaz. İstidraç, son olarak küfrü ve ahlaksızlığı açık olan ve isyan içinde yüzen kimselerin elinden zuhur eden harika olaylar vardır. Bunlar ise istidraç diye isimlendirilir. Bu tip olaylar keramet bahsinde geçtiği gibi o kimselerin büyüklenerek helak olmalarına ve Allah'ın azabına müstahak olmalarına bir sebep teşkil etmektedir. Bahsi geçen mevzuların iyi algılanması ve birbirine karıştırılmaması, kandırılmamak, dolayısıyla da haktan sapmamak için önem arz etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, künyesi Ebul Kasım, adı Muhammed bin Abdullah'tır. Nesebi soy kütü ise şöyledir. İbn Abdullah bin Abdülmuttalip bin Haşim bin Abdümenaf bin Kusay bin Kilab bin Mürre bin Kâb bin Lüey bin Galip bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinane bin Huzeyme bin Mudrike bin İlyas bin Mudar bin Nizar bin Maat bin Adnan. Bu soy ağacı Buhari'de rivayet edilmektedir. Adnan ise İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ın soyundandır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nebi ve rasullerin sonuncusudur. Allah azze ve celle onu hem bütün insanlara hem de cinlere elçi olarak göndermiştir. O yaratılmışların en hayırlısı ve faziletlisi, Allah katında onların en değerlisi ve derecesi en yüksek olanıdır. Allah azze ve celle onu alemlere rahmet olarak göndermiş, bazı özelliklerle onu diğer nebi ve rasullerden ayrı ve üstün tutmuştur. Nitekim Ahzab suresinde Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur buyurulmakta. En'am suresinde de ki bu Kur'an bana kendisiyle sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için vahyolundu buyurulmakta. Sebe suresinde biz seni ancak bütün insanlar için müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik buyurulmakta. Enbiya suresinde ise biz seni ancak bütün alemlere rahmet olarak gönderdik buyurulmakta. Ahkaf suresinde bir zaman cinlerden bir topluluğu Kur'an dinlemek üzere sana yöneltmiştik buyurmaktadır. Bu hususlarda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Ben devirden devire Ademoğulları neslinin en hayırlısından yaratıldım. Nihayet şu içinde bulunduğum topluluktan meydana geldim. Bu sözü Buhari'de rivayet edilmektedir. Gene kıyamet günü olduğunda Nebilerin imamı, onların hatipleri ve şefaatlerinin sahibi övmeksizin ben olurum buyurmuştur ki bu söz Tirmizi'de rivayet edilmiştir. Gene Tirmizi'de kıyamet günü Ademoğullarının seyidi yani efendisi övünmeksizin benim. Hamd sancağı, livaül hamd övünmeksizin benim elimdedir. O gün Adem ve diğerlerinden benim sancağımın altında olmayan nebi yoktur. Toprağa yarılacakların ilki de övünmeksizin benim buyurmakta. Buhari'de rivayet edilen bir başka hadiste ise benim 5 ismim var. Ben Muhammed'im ve Ahmed'im. Ben Allah'ın kendisiyle küfrü mahvettiği mahiyim. Ben insanların kendisini takip ederek toplanacakları haşirim. Ve ben akıbım. Yani nebiden sonuyum buyurmaktadır. Bir başka hadiste ise Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bir başka hadiste benden evvel hiç kimseye verilmeyen 6 özellik bana verildi. Birincisi bir aylık yola kadar korku salmak ile yardım olundum. İkincisi yeryüzü bana mescit ve temizleyici kılındı. Bu sebeple ümmetimden her kime vakit ulaşırsa orada namazını kılsın. Üçüncüsü ganimet benden önce hiç kimseye helal kılınmadığı halde bana helal kılındı. Dördüncüsü bana şefaat verildi. Beşincisi her nebi kendi kavmine has olarak gönderilmişti. Ben ise bütün insanlara gönderildim. Altıncısı bana cevamül kelim yani toplayıcı kelimeler, lafzı az manası çok sözler verildi buyurmaktadır. Allah-u Teala ona kitabını indirmiş, mesajını tebliğ ile görevlendirmiş ve bu mesajı tebliğ ederken onu yanılmaktan korumuştur. Nitekim Necm suresinde o heva ve hevesinden bir söz söylemez. Onun konuşması ancak vahyolunan bir vahiydir buyurulmakta. O halde bütün cin ve insanların hatadan korunmuş ve tüm alemlere gönderilmiş olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman ve itaat etmeleri, onu herkesten daha fazla sevmeleri ve kendilerine tek örnek olarak kabul etmeleri zorunludur. Nitekim Hadid suresinde "Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve Resulüne iman edin." buyurulmakta. Fetih suresinde "Her kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki biz kafirler için alevli bir ateş hazırladık." buyurulmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise Müslim'de rivayet edilen bir hadisinde şöyle buyurdu. "Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu ümmetten Yahudi ve Hristiyan herhangi bir kimse beni işitir de benimle gönderilene iman etmediği halde ölürse muhakkak ateş ahalisinden olur." Nisa suresinde "Ey iman edenler Allah'a itaat edin, Resul'e ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin." buyurulmakta. Ahzab suresinde ise "Andolsun ki sizin için Resulullah da Allah'ı ve ahiret gününü uman ve Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır." buyurulmakta. Tevbe suresinde ise "De ki eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabalarınız, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgiliyse artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayet erdirmez." buyurmaktadır. Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadiste ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Hiçbiriniz ben kendisine, çocuğundan, babasından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmaz." Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yapılacak itaati kendisine itaat saymış, ona yapılacak isyan ve yalanlamayı ise kendisine yapılmış isyan ve ayetlerini yalanlama saymıştır. Nitekim Nisa suresinde "Her kim Resul'e itaat ederse muhakkak ki Allah'a itaat etmiş." buyurulmaktadır. Bukhari ve İbn-i Mace'de rivayet edilen bir hadiste ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Bana itaat eden kimse muhakkak ki ancak Allah'a itaat etmiş olur. Bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur." En'am suresinde "Onların söylediklerinin hakikaten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar." buyurulmaktadır. Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaati kullarının kendisine olan sevgilerinin göstergesi kabul etmiş. Kullarını sevmeyi ve günahlarının bir kısmını bağışlamayı ona itaate bağlamıştır. Nitekim Âl-i İmrân suresi 31. ayette "De ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın." buyurulmaktadır. Şüphesiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat ancak emrettiklerini yapmak, yasakladıklarından uzaklaşmak, her meselede sünnetine teslim olup hükmüne razı olmak ve şeriatına bağlanmakla yerine getirilmiş olur. Anlaşmazlıklara düşüp onun hükümlerine dönüp teslim olmak imanın gereklerindendir. Çünkü onun haram kılması Allah'ın haram kılması gibidir. Nitekim Haşr suresinde "Resul size neyi verdiyse onu alın, sizi neyden sakındırdıysa da artık ondan sakının ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah cezası pek şiddetli olandır." buyurulmaktadır. Ebu Davud da rivayet edilen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki "İyi bilin ki bana Kur'an verildi. Kur'an'la beraber onun bir benzeri daha verildi. İyi bilin ki yakında midesi tok, rahat koltuğunda oturan birisi şu Kur'an'a sımsıkı sarılın. Onda helal bulduğunuzu helal sayın, haram bulduğunuzu haram sayın" der. Araf suresinde "İşte o ümmi nebi onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder. Onlara temiz şeyleri helal kılar, pis şeyleri ise haram kılar. Ağırlıklarını ve üzerlerindeki zincirleri kaldırır." buyurulmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi ve İbn-i Mace'de rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurmuştur. "Dikkat! Resulullah'ın haram kıldığı şeyler Allah'ın haram kıldıkları gibidir." Allah-u Teala Nisa suresinde "Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakim yapıp sonra da senin verdiğin hükümden içlerinde hiçbir darlık duymadan tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar" buyurmakta. Yine aynı surenin 59. ayetinde "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resul'e ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz artık onu Allah'a ve Resul'üne döndürün. Şayet Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir" buyurmaktadır. Bütün bunların sebebi İslam dininin Allah'ın kitabı ve nebisinin sünnetiyle tamamlanmış olmasıdır. Maide suresinde bugün size dininizi kemale erdirdim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'dan razı oldum buyurmaktadır. Bukhari ve Tirmizi'de rivayet edilen bir hadiste ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz sevap kazanmak için aracı olun, ancak Allah Nebisinin diliyle dilediği hükmü verecektir. Begavi ve Beyhaki'de rivayet edilen bir hadiste ise sizi Allah'a yaklaştırıp ateşten uzaklaştırıcı hiçbir şeyi terk etmedim. Hepsini size emrettim. Sizi Allah'tan uzaklaştırıp ateşe yaklaştırıcı hiçbir şeyi terk etmedim. Hepsini size yasakladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat edip her halinde ona uymaya gayret etmek, hidayete ulaşmaya, merhamete mazhar olmaya, günahların bağışlanmasına ve neticede en büyük kurtuluş olan cennete girmeye sebeptir. Nur suresinde de ki Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz artık Resul'ün sorumluluğu kendisine yüklenendir. Eğer ona itaat ederseniz hidayet bulmuş olursunuz buyurmakta. Ahkaf suresinde ey kavmimiz Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi elem verici bir azaptan korusun buyurmakta. Ali İmran suresinde Allah'a ve Resulüne itaat edin ki merhamet olunasınız buyurmakta. Nisa suresinde kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerini nimetlendirdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Onlar ne iyi arkadaştırlar buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise Buhari'de rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ancak imtina eden, çekinenler giremeyecektir buyurdu. Sahabeden bazıları imtina edenler kimlerdir? Ya Resulullah diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim bana itaat ederse cennete girer, her kim de bana asi olursa o imtina etmiş olur buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yapılan itaatsizlik amellerin boşa gitmesine ve kabul görmemesine, onun sünnetlerini önemsemeyip isyan etmek cehenneme girilmesine bir sebeptir. Resulullah'a olan iman ve itaatlerini ağızlarıyla söyleyip de yüz çevirenler ise mümin değildirler. Nitekim Muhammed suresinde ey iman edenler Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin de amellerinizi başa çıkarmayın buyurulmakta. Nisa suresinde kim Allah'a ve Resul'üne isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa Allah onu içinde ebedi kalacağı ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır buyurmakta. Fetih suresinde kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse ona elem verici bir azap vardır buyurulmakta. Nur suresinde ise Allah'a ve Resul'e iman ve itaat ettik diyorlar. Sonra da işlerinden bir grup yüz çeviriyor. Onlar mümin değildir buyurulmaktadır. Bütün bu anlatılanlar ancak meşru ölçülerde yapılmalı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bulunduğu yüce mevkiden yani nübüvvet mevkisinden daha yukarıya haşa ilahlık mevkisine yükseltilmemeli. Bu mevkiden aşağıda indirilmeden hakkı verilmeli. İfrat ve tefritten yani aşırılık ve ihmalden sakınılarak ikisinin arasında orta bir yol izlenmelidir. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de rivayet edilen bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övmede haddi aştığı gibi siz de beni övmede haddi aşmayın. Ben ancak Allah'ın bir kuluyum. Benim için Allah'ın kulu ve Resulü deyin buyurmaktadır. Son olarak Resulleri tanımak ve onlara iman etmenin faydalarından birkaçını zikredelim. Birincisi, onların sıfat, siret ve hallerini bilmek onlara imanın tamamlayıcı unsurları arasındadır. İkincisi, Resullerin özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerimizdeki haklarından biri de onları samimi olarak sevmektir. Onları gereği gibi tanımadan ise bu mümkün değildir. Üçüncüsü, Yüce Allah'ın bizim içimizden bizleri temizleyen, kitabı ve hikmeti öğreten, dalaletten sonra hidayeti öğreten Resuller gönderdiğini bilmek, bu lütuf ve kereminden dolayı Allah'a şükretmemize sebep olur. Dördüncüsü, Resuller müminlerin eğiticileridir. Çünkü hayır ve şer onların vasıtasıyla öğrenilir. Kendisinin gerçek terbiyecisi, temizleyicisi ve öğretmen hakkında yeterli bilgiye sahip olmamak, mümin için ciddi bir eksikliktir. Beşincisi, Resullerin yeterince tanınmasıyla müminler için uyulacak güzel örnekler ortaya çıkar. Altıncı ve sonuncusu ise Allah'ın Resullerini yeterince tanıyan kimseler kendilerine indirilen kitapları ve en önemlisi Allah'ın kullarından muradan isteklerini en iyi şekilde kavrayıp hayatlarını buna uygun bir hale getirebilirler.